اب وہ ہے کہ جس میں پہلے لوگوں کے واقعات بھی ہیں. ظاہر ہے ہزاروں واقعات ہیں پہلی قوموں کے جن سے انسان عبرت حاصل کر سکتے ہیں، درستگی حاصل کر سکتے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ گزشتہ لوگوں کے واقعات کے اندر جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے بڑا عبرت کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے. تو فرمایا خبر من بعدکم، بعد میں آنے والی باتوں کی بھی اطلاع ہے. چنانچہ برزخ، آخرت، جنت، دوزخ، حشر کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے. اور حکم ما بینکم، آج اس زندگی میں رہتے ہوئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، جن کو کرنا ضروری ہے، وہ بھی قرآن کریم نے بتلائی. اور فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ خدا کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ فلا پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. حبل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے جس کی یہ حیثیت ہے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں بھی آتا ہے کہ کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حبل اللہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے اس کو دراز کیا گیا ہے زمین تک. یہ لوح محفوظ سے آئی ہے، بیت العزت سے آئی ہے، پھر یہ دنیا کے اندر نازل ہوئی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ المتین ہے یہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن و حبل اللہ المتین، یاد رکھو یہ قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. هو النور المبین، یہ نور مبین ہے، روشنی دینے والا نور، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انزلنا الیکم نورم مبینا، بڑا واضح طور پر بیان کرنے والا نور ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے. یہ نور مبین ہے. هو الشفاء النافع، یہ شفا ہے جو فائدہ پہنچانے والی. فیہ ہدم و شفا، قرآن میں ہدایت اور شفا ہے. تمام امراض، روحانی امراض جتنے بھی ہیں، ان کی شفا اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کہ اس طریقے پر جیسا قرآن نے بتلایا ہے جو عمل پیرا ہوگا وہ تمام روحانی بیماریوں سے شفا پا جائے گا. اور عصمت لمن تمسک بہ، اور یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے قرآن کریم، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا ہر قسم کی گمراہی اور دوزخ اور برائی سے بچ جائے گا، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے. ونجات لمن اتبع، جس نے قرآن کا اتباع کیا اس کو نجات نصیب ہو. یہ ہے یہ حبل کا معنی جو فرمایا حبل اللہ، اللہ کی رسی. اور مسلم شریف میں اور صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ان اللہ یرزا لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جن تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں، انتا بدو ہو، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کو خدا پسند فرماتا ہے. ولا تشرکو بھی شیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند فرماتا ہے کہ کسی قسم کا شرک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور تیسری بات یہ ہے تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سارے کے سارے مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف نہ کرو، اس میں گڑبڑ نہ مچاؤ. یہ تین چیزیں اللہ پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. ہاں، یہ تیسری بات تناسحو من واللہ اللہ امرکم، یہ کہ اللہ نے جن کو تمہارا والی یا حاکم بنائے ان کے حق میں بھی خیر خواہی کرو، اچھی بات میں ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، برائی پر ہوں تو سمجھانے کی کوشش کرو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تین چیزیں جن کو خدا ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہیں کہ قیل قال، بےہودہ گفتگو کرنی، نہ کوئی مقصد نہ کوئی مفاد، ویسے ہی قیل قال، اور کثرت سوال، زیادہ پوچھنا، عمل کرنا مقصد نہیں ہے، پوچھ چاہیے. اور اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، ضائع کرنا ہوتا ہے ہمیشہ فضول خرچی میں، اسراف میں، حرام جگہ، مکروہ جگہ، رسومات میں، بدعات میں، ان جگہوں میں مال کو خرچ کرنا، اس سے حضور نے منع فرمایا. تو حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. مفسر قرآن ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اصول میں اختلاف نہ کرو، دین کے فروعات میں اختلاف کرنا مباح ہے، کہ وہ اختلاف ایسا ہی ہے جس کے ساتھ عبادت انسان کی درست ہوتی ہے. جو حالات مختلف ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کے لیے نماز پڑھنی حرام ہے، ایک کے لیے فرض ہوتی ہے، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، ایک جیسا حکم تو ہے نہیں. حائضہ عورت کے لیے اور جنبی کے لیے نماز اس حالت میں پڑھنی حرام ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن دوسرے مکلف کے لیے حلال ہے. ایک کے لیے روزہ کھانا حلال ہے، ایک کے لیے حرام ہے. مسافر کے لیے حلال ہوتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن مقیم آدمی جو معذور نہ ہو اس کے لیے حرام ہے. تو یہ بھی تو اختلاف ہے، اور وہ فروعات کا وہ اختلاف جو دین کے عقائد میں نہیں ہے، وہ اختلاف معاف ہے، جیسا ائمہ کرام کا اختلاف ہے. بعض چیزوں میں اختلاف ہے، حنفی، شافی، مالکی، ظاہریہ وغیرہ آپس میں، یہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرطے کہ تعصب نہ اختیار کیا جائے. لوگ تعصب اختیار کرتے ہیں اور پھر صرف وہ اپنے ہی مسئلے کو کہتے ہیں یہی ہماگیر ہے، دوسرے سارے جہنمی ہیں، یہ جہالت اور نادانی کی بات. یہ اختلاف تو ناپسندیدہ نہیں، ہاں دین کے اصول میں، کسی اصول میں اختلاف کرے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ اصولی اختلاف مراد ہے. اور یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو اس نے تم پر فرمائے ہیں. دیکھو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، قبائلی عصبیت تھی تمہارے اندر، جاہلیت قدیمہ کے اندر آپس میں لڑتے تھے، اور کوئی مشن سامنے نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فبین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. آگے آئے گا سورہ انفال میں کہ اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی اور اسلام کی برکت سے یہ الفت ڈالی ہے. اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، آپ روئے زمین کے خزانے خرچ کر دیتے، پھر بھی ان کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے. یہ تو اسلام کی بدولت ہے، ایمان کی بدولت، تو اللہ نے الفت ڈالی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتاب نازل فرمائی، ایمان سے روشناس کرایا، اور اسلام سے آگاہ کیا، اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر وہ اپنے اختلافات چھوڑ دیے. پس ہو گئے تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی، وہ پرانی عداوتیں اور عصبیتیں سب ختم ہو گئی. فرمایا مومن تقین و فاجر شکیم، اب اعمال کی بنا پر انسانوں کی تقسیم ہوگی، قبائل کے اعتبار سے، خاندانوں اور گوتوں کے اعتبار سے، یا کسی اور وجہ سے تقسیم کرتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے آدمی، وہ سمجھو کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف کر رہا. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اب بھی پائی جاتی ہیں. حضور کا فرمان ہے تان فل انصاب کو تم چھوڑو گے نہیں، ہے یہ جاہلیت کی چیز، نوحہ خانی بھی نہیں چھوڑو گے، اموات پر نوحہ کرنا ہے یہ جاہلیت کی چیز، ستاروں سے بھی ان کے اثرات کے قائل ہو گئے، حالانکہ یہ بھی جہالت کا مسئلہ ہے اور جائز نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور تھے تم الا شفا، شفا کنارے کو کہتے، شفا سین کے کسرے کے ساتھ، شفا جو تندرستی ہوتی ہے، اور شفا کی فتح کے ساتھ کنارے کا معنی خفرا، گڑا، دوزخ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تم، صرف مرنے کی دیر تھی، سیدھے جہنم میں جاتے، لیکن اللہ نے بچا لیا تم. کتنا اللہ کا احسان، جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور جہنم کے گڑے سے بچ جائے، سمجھے نہیں، سب سے بڑی فلاح اس انسان کو نصیب ہو. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکام، اپنے اصول تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اپنی نشانیاں، علامتیں، دلائل اور احکام جن کی تعمیل ضروری ہے، جس کی وجہ سے تم فرما بردار بن سکتے ہو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اتنے سامان پیدا کی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت جو دعوت دیں خیر کی طرف، اور حکم کریں معروف کا، اور منع کرتے رہیں برائی کے کاموں سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا، اور پھر ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ فرمایا کہ من یعتصم باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی خدا پر ایمان رکھے گا اور اس کے حکم کی تعمیل میں سستی نہیں کرے گا، اور خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا رہے گا، ایسے آدمیوں کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. پھر فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. یہ ساری چیزیں اصلاح کے لیے ہیں. ہر شخص کی ذاتی اصلاح ان ہی باتوں پر موقوف ہے، خدا کے حکم کی تعمیل، اس پر ایمان، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ اور خدا سے ڈرتے رہنا، یہی اصلاح کا سامان ہے ہر شخص کے لیے. اگر یہ باتیں انسان کرتا رہے تو شخصی طور پر وہ اصلاح یافتہ ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، جیسے کہ لعلکم تہتدون کے لفظ میں فرمایا. اللہ نے اپنے احکام اور اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ تو ہے اپنی ذات کی ہدایت کے لیے، ہر شخص یعنی ذاتی طور پر ہدایت انہی چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے. اب یہاں ہے دوسروں کو ہدایت دینے کا سلسلہ. اپنے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کی اصلاح ہو اور ہدایت یافتہ ہو. وجعلنا ہداتم مہتدین، حضور نے فرمایا، اے اللہ ہم کو ہدایت پانے والے اور ہدایت کرنے والے بنا دے، خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں، اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان پیدا کرنے والے ہوں. تو یہی معنی ہے کہ آل ایمان کے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی اصلاح یافتہ ہوں، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ دوسروں کی اصلاح کا سامان بھی ضروری ہے. اپنی تکمیل کے ساتھ ضروری ہے کہ دوسروں کی تکمیل کا سامان بھی پیدا کریں، لہذا وہ قانون یہاں بیان فرمایا. دوسروں کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، اور اپنی اصلاح کا سلسلہ بھی زیادہ درست کس طرح رہ سکتا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے ولتکم من، اور ضرور چاہیے کہ تم میں رہے ایک امت. امت سے مراد ایک گروہ اور ایک جماعت. یدعون الی الخیر، جو ہر وقت خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، ایسی جماعت ضرور رہنی چاہیے. مسلمانوں کے اندر کہ ہر وقت وہ خیر کی طرف دعوت لوگوں کو دیتے رہیں. سورہ توبہ میں تعلیم کے سلسلے میں بھی ایسا ہی بیان فرمایا ہے، سارے لوگ بیک وقت تو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، تو فرمایا ایک گروہ جا کر تعلیم حاصل کرے، ہر قوم میں سے، ہر بستی میں سے، ہر جگہ میں سے کچھ لوگ جا کر دین کی تعلیم حاصل کریں، پھر وہی لوگ پلٹ کر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گے. یہی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ایک جماعت ضرور رہنی چاہیے، اول تکن، الام بھی تاکید کے واسطے ہے، چاہیے کہ ضرور بر ضرور رہے تم میں اے ایمان والو ایک جماعت، ایسی جماعت جو یہ کام کرے. یہ تین باتیں ارشاد فرمائی، یدعون الی الخیر، ہر وقت خیر کی دعوت دیتے رہیں، اسی سے تمہاری زندگی چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی ہو درست رہ سکتی، جب اس بات میں سستی نہ آئے کہ ہر وقت وہ خیر کی طرف بلانے والی جماعت تمہارے اندر قائم رہے اور خیر کی طرف وہ بلاتی رہے اور یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتی رہے، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتی رہے. ایسی جماعت جب تمہارے اندر قائم رہے گی تو تمہارا نظام درست رہے گا اور اصلاح یافتہ رہو گے. اگر اس میں سستی آئے گی تو تمام لوگوں کے لیے بربادی کا سامان ہو. لہذا اللہ تعالی نے یہ اپنی اصلاح کے ساتھ کہ پہلے فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اتفاق اور اتحاد آپس کے اندر رکھو، قومی زندگی میں ہمیشہ اتفاق والی بات کرو اور آپس میں بھائیوں کی طرح، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام تو یہی چیز ہے کہ آپس میں قدیم عداوتیں، دشمنیاں سب ختم کر کے اللہ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اسلامی اخوت اور بھائی چارہ جس کو کہا جاتا ہے. اور پھر اپنے قول اور عمل سے تم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ثابت ہو. یہ باتیں ہیں. اور پھر تمہارے اندر جب اس کے ساتھ ساتھ ایسی جماعت ضرور قائم رہنی چاہیے جو ہر وقت دعوت الخیر کا کام کرتی رہے، تاکہ قوم میں سستی نہ آئے، سستی نہ آنے پائے. تو یہ فرمایا اللہ تعالی نے تین باتیں، یدعون الی الخیر، اور امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، نیکی کا حکم دینا. جب یہ چیز نہیں رہے گی قوم کے اندر، نیکی کی طرف دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، ٹوکنے والے نہیں رہیں گے تو قوم تباہ ہو کر کے رہے گی. اللہ نے قوم کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کے اندر اس کے خصوصیات کو باقی رکھنے کے لیے یہی نظم قائم کیا، یہی اصول بتلائے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو مسلم شریف کے اندر ہے، یہ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ مروان جب خلیفہ بن گیا، حاکم بن گیا یزید کے بعد، یزید کا بیٹا جو تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ دو مہینے تین مہینے کے ساز کے بعد رہ نہیں سکا، فوت ہو گیا. وہ آدمی اچھا تھا اور خود یزید تو فاسق ہی تھا. اس کے بعد مروان کی باری آ گئی، تو مروان بھی ایسا آدمی تھا. جب حاکم بن گیا تو صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، آل علم کا دور ہے. تو عید کی نماز کے لیے مروان گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں. اور مروان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. تو جب وہاں عیدگاہ پہنچے تو مروان نے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے ممبر پر جانا چاہا تو ابو سعید ان کو کھینچتے تھے کہ نماز پہلے ہو, وہ آگے پہلے خطبہ دینا چاہتا تھا, سیدھا چلا گیا. تو اتنے میں اس نے خطبہ دینا شروع کیا تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ الصلاۃ قبل الخطبہ, نماز پہلے ہوتی ہے خطبے سے, خطبہ بعد میں دو, نماز پہلے پڑھاؤ. تو مروان کہنے لگا وہ باتیں اب چلی گئی ہیں, وہ باتیں نہیں ہیں, خطبہ اس نے پہلے. ابو سعید خدری موجود ہی تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اما حاضہ فقط قضا مال ہے, اس شخص نے, اس مسلمان نے جس نے امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کی ہے, اس کے ذمے جو فریضہ تھا اس نے ادا کر دیا. کیوں کہ میں نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے. آپ فرماتے تھے من را من کو منکرن فل یغیر ہو بے یدی, جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روک دے. فعلم یستتے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانی, زبان سے ٹوک دے, زبان سے روک دے. اور اگر فعلم یستتے, اگر زبان سے ٹوکنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو فرمایا فبقلبی ہی, پھر دل سے برا منائے اس برائی. وذالک اضعف الایمان, یہ کمزور ایمان ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ولیسا ورا ذالک من الایمان حبۃ خردل, ابن ماجہ شریف کی روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں, مسلم شریف میں اس کے آگے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں. کہ دل سے بھی انسان برائی کو برا نہ منائے اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں, ادنا ترین درجہ یہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتامرن بالمعروف, ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو, ولتنہون عن المنکر, اور بری باتوں سے روکتے رہو, اگر ایسا نہیں کرو گے لیوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا, پھر اس کے منتظر رہو کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے, ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم, پھر جب خدا کی سزا میں مبتلا ہو جاؤ گے دعائیں کرتے رہو گے خدا قبول نہیں کرے گا, اس کی سزا یہ بیان فرمائے. اور یہ روایت مسند احمد ترمذی ابن ماجہ شریف میں ہے. اور ابن مردویہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الخیر و اتباع القرآن و سنت, یدعون الی الخیر, جو اللہ نے فرمایا خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں. اس خیر سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم اور میری سنت, یہ خیر ہے, اس کی طرف دعوت دیتے رہیں لوگ, یہ فلاح کا مدار ہے ان چیزوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن, قرآن اساسی قانون ہے خدا تعالی کا بھیجا ہوا, اور سنت اس کی شرح ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کرائی, وہ باطنی وحی ہے, یہ الجلی وحی ہے قرآن اور سنت. جیسا کہ امام شافعی, امام ولی اللہ, امام ابن تیمیہ, مولانا گنگوئی, ایسے بڑے علماء سب یہی فرماتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ قرآن کی شرح ہے, قرآن کی تفصیل ہے وہ جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کرائی. تو خیر سے مراد ہے اتباع قرآن اور سنت. اب یہ جو اللہ تعالی کا فرمان ہے, امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ولتکم منکم امتن کا لفظ آیا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض بالعین نہیں ہے. فرض بالعین ہر شخص پر ضروری, جیسا نماز روزہ وغیرہ, اور فرض بالکفایہ یہ کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی رہنی چاہیے، اگر وہ جماعت یہ فریضہ ادا کرتی رہے گی تو سب بچے رہیں گے۔ فرض بالکفایہ کہ بعض آدمی اس کو جب ادا کر لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے، باقی بھی شر سے بچے رہیں، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے ہی گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ مثلا جہاد بھی ایسا ہی ہے، کوئی بھی شخص اگر جہاد کرنے والا نہیں ساری قوم گنہگار اور مجرم بنے گی۔ تبلیغ کا بھی ایسا ہی ہے، فرض بالکفایہ، کوئی بھی اگر قوم میں اور ملت میں تبلیغ کرنے والا نہ ہو سارے ہی گنہگار ہوں گے۔ اور اسی طرح تعلیم کا معاملہ بھی، اسلام کی مفصل تعلیم، اسلام کی اجمالی اور بنیادی تعلیم تو ہر آدمی مرد عورت کے ذمہ فرض ہے، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، وہ تو فرض ہے۔ بنیادی تعلیم جو ہے یعنی ضروریات دین، جس میں انسان اپنا عقیدہ اور عمل صحیح کر سکے، اور مفصل تعلیم جو ہے یہ فرض بالکفایہ ہے۔ قوم میں ضرور ایسے آدمی ہونے چاہیے کہ جو جب کسی کو ضرور پڑے وہ اس کی طرف رجوع کر کے معلوم کر سکیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارے لوگ گنہگار مجرم بنیں گے اللہ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے مردے کو غسل دلانا، اگر کوئی بھی غسل نہیں دلائے گا فرض کرو تو سارے گنہگار ہوں گے۔ اور کفن کا معاملہ بھی ایسا ہے، اموات کو دفن کرنے کا، نماز جنازہ بھی اگر کچھ آدمی بھی ادا نہ کریں تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، وہاں کی بستی کے سارے گنہگار ہوں گے، اگر کچھ نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، یہ فرض بالکفایہ ہوتا۔ تو یہ ولتکم سے یہ معلوم ہوتا کہ ایسی جماعت رہے، یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ما من قوم یومل بینہم بالمعاصی، جس قوم کے درمیان برائیاں کی جا رہی ہوں اور پھر وہ لوگ اس کو منع کرنے پر قادر ہوں اور پھر منع نہ کریں، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سب کو سزا دے گا۔ اور دوسری روایت میں لیضرب قلوب بعضہم علی بعض، بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دے گا، بگاڑ دے گا، اور یلعنہم یا لعنت بھیجے گا۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ برائی قوم میں ہو رہی ہے اور منع کرنے پر طاقت رکھتے ہوئے نہ کریں تو سارے ملعون ہوں گے یا سزا میں مبتلا ہوں گے، یہ باتیں آئیں گی۔ پھر فرمایا، ایک روایت میں صریح لفظ ہے، یعمہم اللہ بے عقاب، اللہ سب کو سزا دے گا، یہ ہے اس کے نتیجے میں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلی خرابی بنی اسرائیل میں یہی پیدا ہوئی، پہلے ابتدا میں تو کوئی تھوڑا بہت لوگوں نے برائی سے منع کیا، پھر جب وہ لوگ باز نہ آئے تو پھر انہی کے ساتھ شریک ہو کر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مجلسیں ساری انہی کے ساتھ شریک رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا، سارے لعنت میں مبتلا ہو گئے۔ یہی خرابی مطلب ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی۔ تو قدرت کے باوجود اگر کوئی منع نہیں کرے گا تو یہ قادر ہونا کہ قدرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے، یہ قدرت جو ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ حکام کا کام ہے، جو مسلمان حاکم ہے وہ برائی کو ہاتھ کے ساتھ روکے، کسی قسم کی بھی برائی ہو طاقت کے ساتھ یعنی زور کے ساتھ اس کو روکے، یہ حکام کا کام، کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ پکڑ سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، تعزیر لگا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے طاقت کے ساتھ روکنا۔ اور زبان کے ساتھ روکنا یہ علماء کا کام ہے کہ وہ زبان سے خاموش نہ رہیں، برائی کے خلاف احتجاج کرتے رہیں، بتلاتے رہیں، نیکی کی بات بھی اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ کم سے کم برائی کو دل سے برا منائیں اور نیکی کو دل سے اچھا کریں، سمجھیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیت کا فانت مومن، جب تجھ کو نیکی اچھی لگے اور برائی بری لگے تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے اندر موجود ہے، معیار ہے یہ نا. اگر برائی بری نہیں لگ رہی اور نیکی اچھی نہیں لگ رہی تو پھر سمجھو کہ ایمان ہی نہیں ہے اندر، ایمان سے خالی ہو گیا انسان. اور بعض علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ روکنا ایک تو حکام ہو سکتے ہیں اور دوسرا انسان اپنے ماحول اور اپنے گھر میں اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. جیسا بخاری شریف کی روایت میں کلکم رائن، تو ہر آدمی جہاں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ برائی سے منع کرے، مثلا ہر آدمی گھر میں جو بڑا آدمی ہے وہ ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے تمام دوسرے جہاں جہاں بھی جس کو اختیار حاصل ہے وہاں برائی کو طاقت سے روکنا ضروری ہوگا. اگر نہیں روکے گا تو مجرم بنے گا، طاقت سے روکنے والا. اور دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف ہے یہ بھی ایک درجے کا نہیں، جو امور واجب ہیں یا ضروری ہیں وہاں امر بالمعروف بھی واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. مثلا نماز ہے، فرائض ہیں، تو وہاں امر بالمعروف بھی ضروری ہے، فرض ہے. اور جو چیزیں مستحب ہیں مثلا نوافل وغیرہ ہیں تو وہاں امر بالمعروف بھی مستحب ہوتا ہے، ہر چیز کے درجے کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے کہ آدمی قادر ہو تو امر بالمعروف کرے، اس قدرت کے اندر جاننا بھی شرط ہے کہ دین اور شریعت کے مسائل کو جانتا بھی ہو. اگر جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا بیان کرے. اسی واسطے فرماتے ہیں کہ جاہل جو ہیں جو حال کا واعظ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ غلط روایتیں، جھوٹی روایتیں بیان کریں گے، غلط مسئلے بیان کریں گے، اور سننا بھی ان کا روا نہیں ہے. پتا ہو کہ یہ جاہل ہے، صحیح عالم نہیں ہے، شریعت کو نہیں جانتا، مسائل اور احکام صحیح نہیں جانتا، اس کا سننا بھی درست نہیں ہے، وہ تو گمراہی کی باتیں پھیلائے گا. تو قدرت میں یہ بھی شرط ہے کہ علم بھی ہو. اگر علم نہیں ہے تو وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بناتا پھرے گا. یہ بھی شرائط میں داخل ہے، پہلے جانتا بھی ہو. یہ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ بھی حاشی میں یہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں معروف اور منکر کا علم رکھنے اور قرآن اور سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس بھی ہوں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف کو منکر یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی مختل کر دے، یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے حدوث کا موجب ہو، یا نرمی کی جگہ سختی اور سختی کی موقع میں نرمی برتنے لگے. یہ بھی شرط ہے اس کے ساتھ، ہر آدمی کا یہ کام نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ ایک گروہ تم میں سے ضرور ایسا رہنا چاہیے جو ہر وقت خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں اور اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہیں، حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر ایسا کریں گے تو یہ لوگ کامل درجے کی فلاح پانے والے ہوں گے، اللہ کے نزدیک ان کو کمال کا درجہ حاصل ہوگا، فلاح یافتہ ہو جائیں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولا تکونوا، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس کھلی باتیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن کے سفید ہوں گے کئی چہرے اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے۔ فاما الذین اسودت، بہرحال وہ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، پس چکھو عذاب اس کا بدلہ جو کچھ تم کفر کرتے تھے۔ اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا ظلم کا جہان والوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ پہلے اہل کتاب کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا، اور پھر تقوی اختیار کرنے کا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں ایک گروہ ہر وقت ایسا رہنا چاہیے، ضروری ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف دعوت دیتے رہیں، یدعون الی الخیر، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں، اور اس سے جماعت کا نظم بھی قائم رہے گا، گمراہی سے بھی لوگ بچے رہیں گے، ایمان کا جذبہ بھی ہر وقت صحیح اور بیدار رہے گا۔ اور اگر ان چیزوں میں خرابی پیدا ہوگی تو ساری جماعت خراب ہوگی۔ ساتھ ساتھ ہی اہل کتاب کی، اللہ تعالی نے اہل کتاب کی باتوں کے ماننے سے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے آپس میں تفرقہ اختیار کیا، خاص طور پر اس سے یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ ان کی بات ماننے کی ممانعت کی گئی، اور ساتھ ان کا طریقہ اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تفرقہ ڈالنا، اختلاف کرنا، اس سے بھی بچو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ یہود اور نصارہ کہ واضح احکام آنے کے بعد محض انہوں نے اپنے خواہشات کا اتباع کرتے ہوئے تفرقہ ڈالا، فرقے فرقے بن گئے، الگ الگ گروہ گروہ بن گئے، اور مختلف عقیدے بنا لیے اور مختلف پارٹیاں بنا لی۔ یہ بات نہ اختیار کرو۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ ہو اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے اور اختلاف کیا انہوں نے، واضح باتیں اور واضح احکام اور واضح دلائل کے پہنچنے کے بعد۔ یہ اختلاف کسی غلط فہمی کے نتیجے میں نہیں پیدا کیا، بلکہ دیدہ اور دانستہ اغراض نفسانیہ کی بنا پر، خواہشات نفسانیہ کی بنا پر یہ اختلاف انہوں نے کیا، تو ایسے لوگ خدا تعالی کے نزدیک بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ جو جس اختلاف کی ممانعت کی گئی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد، جیسا کہ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ محدث اور قاضی تھے، پانی پت میں رہتے تھے، خدا پرست آدمی تھے۔ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے جو پہلے قلمی تھی، قریب زمانے میں 30-40 سال ہو گئے ہیں اس کو تباہ ہوئے، 10 جلدوں میں ہے، بہت ہی اچھی تفسیر ہے عربی زبان میں، 10 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، وہ تفسیر مظہری کہلاتی ہے۔ قاضی صاحب نے گویا کہ اپنے پیر و مرشد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قاضی صاحب پانی پتی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت مرزا جان جانان، مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، بیت ان سے تھی اور تلمذ شاگردی شاہ ولی اللہ محدث سے تھی۔ شیخ مظہر جان جانان جن کو رافضیوں نے مار کر گولی سے شہید کر دیا تھا، اپنے زمانے کے بہت بڑے نیک اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے تھے اور بڑا ان کا بھی فیض، یہ نقشبندی طریقے کے بزرگ تھے، بڑے امام تھے، ان سے بیت تھے، انہی کے نام پر تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھ دیا۔ تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین قرآن بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ اختلاف جس کی ممانعت کی گئی ہے، اس اختلاف سے مراد ہے اصول دین میں اختلاف، دین کے اصولوں کے اندر جو قطعی ہیں ان کے اندر اختلاف کرنا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس سے پھر دین کا عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دین کے اصولوں میں اختلاف، جیسا توحید، رسالت، قیامت، اور یا پھر فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فروعات میں اگر براہ نفسانیت اختلاف کرے گا تو وہ بھی اس برے اختلاف میں آئے گا، محض نفسانیت کی بنا پر اختلاف کرتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اصول دین کے اندر یا ان چیزوں کے اندر اختلاف کرنا کہ اگرچہ وہ بذات ہی تو فروعات میں شمار ہوتی ہیں لیکن امت کا اتفاق ہو اس پر، جن مسائل پر امت کا اتفاق ہو اس کے اندر اختلاف کرنا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پاؤں پر مسا کرنا موزے کی حالت میں تو درست ہے، اور موزہ پہنا ہوا نہ ہو یا موٹی جراب پہنی ہوئی نہ ہو تو خالی پاؤں پر مسا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، سلف سارے اس پر متفق ہیں کہ نہیں، ایسا مسا درست نہیں ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے۔ ہاں موزے کی حالت میں یا جراب موٹی پہنی ہوئی اس کی حالت میں اس کے بغیر ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ خالی مسا کرتے ہیں وہ ایک اتفاقی مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں جو درست نہیں ہے، جیسا کہ روافض کا اختلاف ہے، وہ خالی پاؤں پر مسا کرتے ہیں حالانکہ نہ موزہ پہنا ہوا ہے نہ وہ رخصت کی حالت ہے، یا جیسا کہ خلفائے راشدین قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض چیزیں اگرچہ فروعات میں ہیں لیکن وہ مجمع علیہ ہیں، اتفاقی ہیں، جیسا خلفائے اربع خلفائے راشدین کی خلافت، یہ بھی ایک متفق علیہ آل حق کے درمیان اتفاقی ہے، اس کے اندر اختلاف کرنا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ ہو۔ تو یہ آل بدعت میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ ایسی باتوں کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں، روافض کا اختلاف، خارجیوں کا اختلاف بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض خارجیوں کے سر کٹے ہوئے دیکھے تو فرمانے لگے شر من تحت دین